Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Healer. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün enteresan ve faydalı bulduğum tasarım örneklerini paylaşacağım sizlerle. Uzun süredir yaşam kalitesini artıran tasarımları paylaşıyorum zaten. Bunlara her gün yenileri ekleniyor. Umut verici bir durum tabii. Bir satış noktası modeliyle başlayalım örneklere. Türkçe'ye çok çeviremediğimiz bir satış noktası türü var. Adı convenience store diye geçiyor. Buralar insanın işini kolaylaştıran, pratik, hani böyle girip çıkıp küçük mekanlar, bir şeyler aldığınız yerler, uygun marketler diyelim. Bakkal gibi de değil ama tam. Uygunlukları fiyat açısından değil, hatta çoğu zaman aceleniz olduğu ve ihtiyacınız olan şeyi almak için daha fazla bile ödeyebildiğiniz yerler. Benzin istasyonlarındaki marketler bu tip yerlere bir örnek. İçinde kahve, diğer içecekler, gazete, abur cubur atıştırmalıklar, oyuncak, çiçek ve az da olsa kişisel bakım ürünleri satılıyor. Genelde küçük mekanlar ve uzun saatler açık kalabiliyorlar. Bu convenience store dediğimiz yerlerde de fazla plastik, fazla atıklı ürünler var. Singapur'da bir yer var ki tabelasında çok da uygun olmayan market yazıyor, tam da böyle. Burası uygun marketlerin sattığı tek kullanımlık veya plastik şeyleri satmıyor. Buradan plastik su şişesi veya plastik şişede yer alan içecekleri alamıyorsunuz. Veya işte bisküviler, kurabiyeler, plastik kaplarda yer alan şeyler yok. Burası sürdürülebilirlik üzerine kurulu bir yer. Neden? Çünkü plastik dağları ancak 450 yılda yok olabiliyor. Okyanuslardaki çöpler Fransa'nın büyüklüğüne erişmiş. Her sene 2 milyar ton atık çıkarıyoruz. Şehirlerdeki hava kalitesi de hiç iyi değil. Bu uygun olmayan satış noktasında, uygun olmayan market diyelim. Mesela pipetler var. Pipetleri tekrar yıkayıp kullanmanız gerekiyor. Kupalar var, çantada ağırlık yapacak kadar yer tutuyorlar veya işte belli bir ağırlıkları var ama tekrar kullanabiliyorsunuz. Hijyenik petler tekrar kullanılabilecek kap formunda. Pet kullanan birisi 10 yılda bir kamyonu doldurabiliyormuş. Bu kadar pet kullanmış oluyor. Bu periyot kabının yanında bir convenient, yani uygun fiyat etiketi var. Bir de convenient olmayan, uygun olmayan fiyat etiketi var. Convenient etiket aslında her zaman aldığımız endüstriyel ölçekli ürünler. Bu etikette şöyle yazıyor: bu bir pet olsaydı convenient fiyatı, yani uygun fiyatı, kamyonlarca pet ediyor. Bir kişi 10 senede bir kamyondan fazla pet doldurabiliyor. Dünyanın yarısı bu ürünü kullandığına göre kamyonlarca pet doluyor. Bu periyot kabının yanında bir convenient, uygun fiyatı var. Yani endüstriyel aldığımız ürünlerin fiyatı. Bir de convenient olmayan, uygun olmayan fiyatı var. Convenient etiketi etiketinde şöyle yazıyor: bu bir pet olsaydı convenient fiyatı, yani uygun fiyatı, kamyonlarca pet ediyor. Bir kişi 10 senede bir kamyondan fazla pet doldurabiliyor, hijyenik pet. Dünyanın yarısı bu ürünü kullandığına göre kamyonlarca pet oluşuyor. Periyot kabı ise 50 dolar, uygun olmayan bir fiyatı var yani. Bir kere alıp 10 sene bedava kullanıyorsunuz ve kamyonlarca atık çıkmıyor. Çok şeker yapmışlar. Yani her ürüne bir convenient fiyat, endüstriyel fiyat daha doğrusu açıklama koymuşlar. Bunu aldığınız zaman nelere mal olduğunu yazıyorlar. Bir de convenient olmayan fiyatı var ama gerekçelerini de açıklamış oluyor. Dükkanda derin dondurucu gibi bir dolap da var. Oraya geri dönüşüme gidecek ya da tamirle veya bakımla tekrar kullanılabilecek elektronik atıklarınızı bırakabiliyorsunuz. Ayın elemanı duvarı da var bu mekanda. Sürdürülebilirlik şampiyonları ve başkalarını etkileyebilen, dönüştürebilen kişilerin fotoğrafları var. Bu mekan Singapur'da ve Kinetic tarafından hazırlanmış. Adı da çok da uygun olmayan market. Şimdi başka bir tasarımdan bahsedeyim. Bu insan hakları için hazırlanmış, tasarlanmış bir kart oyunu. Tasarımcı Hollanda'dan Bumbuku Creatives, insan hakları evrensel bildirgesinin 70. yıl kutlaması için Uluslararası Af Örgütü bu kart oyunlarını tasarlatmış. Amacı çocukların hem kendi hem de başkalarının haklarını eğlenceli ve akılda kalıcı bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olmak. Oyun bildirgedeki 30 hakkın tümünü resimli kart haline getirmiş. Bu kartlar çiftiyle eşleştirilerek oynanıyor. Şunlar için tasarlanmış. Birincisi herkesin eşit olduğunu anlatmak. İkincisi çocuklar için soyut ve yabancı kavramları, örneğin savaş, kölelik, daha anlaşılır hale getirmek. Üçüncüsü, insan haklarını savunmanın eğlenceli ve umutlu olabileceğini de göstermek. Onun için de olumlu bir dil ve görüntü kullanmak, görseller kullanmak. Üçüncüsü, çocuklara sadece her insanın değil, her canlının da hakları olduğunu öğretmek. Bunlar enteresan, Türkiye'deki okullarda ücretsiz olarak dağıtılmışlar. 8 yaş üzeri için insan hakları evrensel bildirgesiyle ilgili genel bir bakış edindirmek ve insan hakları konusunda sahip olunan bilgileri güçlendirmek üzere Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından kart oyunu yayınlanmış ve okullara dağıtılmış iyi bir uygulama. Şimdi başka bir tasarıma geçeceğim. Arı sokmalarına karşı bir tasarım var. Çok şeker bir tasarım. Gerçi alerjiniz yoksa arı sokması iyidir derler. Bağışıklık sistemi için apiterapide önerilen yöntemlerden biridir. Hatta arı zehri kullanılır. Apiterapi Çin, Kore ve Japonya gibi doğu ülkelerinde arı zehri tedavisi diye geçiyor. Arı zehri tedavisi arı zehirlerini kullanarak akupunktur noktalarına enjekte edilen tedavi yöntemi. Arı zehri bir sürü farmakolojik maddeleri içeriyormuş. Arı zehirinde bulunan melitin ve apamin en güçlü anti-enflamatuar etki gösterdiği için enflamatuar hastalıklar için faydalıymış. Tedavi bir yana arı sokması tehlikeli de olabiliyor. Bunun için Little Sparrows Technologies arı bantı Bee Patch'i tasarlamış. Bu bant arı veya eşek arısı soktuktan sonra deriden zehirleri atıyor. Bunu da herhangi bir ilaç olmadan yapıyor. Zehri deriden uzaklaştırıyor. Böylece hem ağrıyı hem de şişliği azaltıyor. Bantı arı ya da eşek arısı soktuktan sonra yaralı cilde soktuğu yere yerleştiriyorsunuz. 5 dakikada etki gösteriyor ama 1 saat o yerde tutmanızı öneriyorlar. Ozmosis yöntemiyle zehri deriden çıkardığını açıklıyorlar. Danimarka'da arı sokan yere küp şekeri bastırılırmış. Eski ilaç yöntemlerden, eski yöntemlerden birisi. Ama oraya şeker koyduğunuz zaman tabii daha fazla eşek arısı veya arıyı da çekebilir. Bu nedenle şeker bantın içine yerleştiriliyor ve şeker sadece ciltle temas eden yerde bulunuyor. Bu bant ilaç içermiyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından kullanılabilir. Bantın tasarımı iki siyah çizgiyle sarı eşek arısını andırıyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için sezgisel olarak da ürünün ne olduğu anlaşılabiliyor. bant böcek sokmalarından sonra çocukları tedavi etmenin daha iyi bir yolunu arayan bir Danimarkalı tarafından icat edilmiş ve şimdi dünyada satılan bir ürün. Ara sokan yere kesme şeker koymak Danimarka'da geleneksel bir tedavi yöntemiymiş. Buradan yola çıkarak daha güncel ve ekonomik hale de getirmişler. Danimarka'dan bir projeden bahsedeyim. Kopenhag'ın Yeşil Yapısı diye bir proje var. Kendi kendine sürdürülebilir olsaydı Kopenhag nasıl olurdu? Yeşil, ütopik bir dönüşümden bahsediyoruz. Veri simülasyonları ve performans araştırmaları yapmışlar. Kentin kendi kendine sürdürülebilir olması durumunda, işte iklim değişikliğiyle ilgili bulut patlaması, bulut yoğunluğu durumlarından kentsel tarım ve yağmur suyunun toplanması da dahil olmak üzere Kopenhag'ın nasıl görünebileceğine dair ütopik bir fikrin peşinde. Bu projenin uygulanması daha iyi insani değer ve sağlığa katkıda bulunabilecek yeni mekansal ve sosyal olasılıkları araştırıyor. Simülasyonlar, araştırmalar vesaire yapmışlar ama yaptıkları şeyler şu andaki Danimarka'dan çok da uzak görünmedi bana. Bu konuda hiç fena bir yerde olmamalarına rağmen peşini bırakmamaları da tabii takdire şayan. Yine Danimarka'dan bir proje var. Adı Diyalog Aracı. Benzerlikler ve farklılıklar diye geçiyor. Diyalog Aracı, benzerlikler ve farklılıklar. Bu araç kültürel benzerlikler ve farklılıklar hakkında temel bir fikir veriyor, genel bir fikir veriyor. Kültürel ve sosyal entegrasyon sürecini destekleyebilecek bir tasarım aracı oluşturmaya başlamışlar. Eğlenceli olmayı da hedefliyorlar. Böyle eğlenceli diyalog sayesinde farklı kültürel geçmişe sahip katılımcılar arasında dengeli ve karşılıklı saygı temeline dayanan iletişim kurmayı hedefliyorlar. Katılımcılara kendi ülkelerinden 4 kategoride yazılı ve yazılı olmayan kurallar hakkında açıklama fırsatı veriyor. Bu kategoriler neler? İşte sosyal yaşamı kapsıyor, çalışma hayatı var, aile hayatı var ve duygusal özel hayat var. Diyalog aracı dil okullarında, liselerde, eğitim kurumlarında ve iş yerlerinde kullanılmaya uygun. Bu diyalog aracı setini farklı kültürlerden iki kişi birlikte karşı karşıya gelerek kullanabiliyorlar. Bu aracın geliştirilmesi Kolding Belediyesi Entegrasyon Fonu tarafından finansal olarak desteklenmiş. Araç Kolding ve Job and Language dil okulundan gelen kursiyerlerle ve KG diye bir lise var. Bu lisenin öğrencileriyle yapılan deneyimlerle geliştirilmiş. Bu fikir, diyalog aracı fikri 2015 sonbaharında Suriye'den gelen mültecilerin büyük göçünden doğmuş. Büyük göç demeleri de enteresan tabii. Kendi ülkelerinde yaklaşık 40 bin Suriyeli var ama onların ölçeğinde fazla olabilir tabii. Kültürel ve sosyal diyalog kurmak, farklı kültürlerin değerlerinin anlaşılmasına dayanan entegrasyon sürecini destekleyebilmek için tasarım aracını oluşturmaya başlamışlar. Bu tek taraflı bir entegrasyon değil veya anlaşma değil. Hani Danimarkalıların da Suriyelileri anlaması, saygı göstermesi adına yapılmış. Mültecilere Danimarka toplumunda yazılı veya yazılı olmayan kuralları 4 kategoride anlatıyorlar. Suriyeliler de kendi ülkelerinde olanları anlatıyor. Sosyal yaşam, çalışma hayatı, aile hayatı ve duygusal yaşam hakkında yazılı veya yazılı olmayan kurallar anlatılıyor. Mültecilerle birebir ve göz irtibatı kurularak yapılıyor bu toplantılar. Danimarka iş gücü piyasasına girme ve genel olarak Danimarka toplumuna katılma fırsatlarını artırıyor bu araç. Böylece entegrasyonu, kültürel karşılaşmaları ve sosyal anlayışı geliştiriyor. Kutudaki diyalog aracı iki kişilik, her kategori, dört kategori var demiştik. Onlar var, oyun tahtası var, beş metin kartı var, birkaç tane de işaret içeriyor. Entegrasyon açısından hoş hakikaten. Şimdi bir müzik arası verelim, sonra devam edelim. Belçikalı indie rock grup Baltazar'dan Changes adlı parçayı dinleyeceğiz. Tekrar merhaba, 94.9 Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Keeler, Biyofilya programındayız. Müzik arası vermiştik. Baltazar'dan Changes adlı parçayı dinledik. Müzik arasından önce yaşam kalitesini artıran tasarımlardan bahsediyordum. Full Harvest diye bir projeden bahsedeyim. Bu tür projelerle devam edeyim. Tam hasat diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Bunun gerekçesi de şöyle. Her yıl 20 milyar lira kozmetik, estetik olarak kusurlu bulunan veya hasat edilmemiş yiyecekler israf ediliyor. Biliyorsunuz artık insanlar hep birbirine benzeyen meyve sebzelerin makbul olduğunu düşünüyorlar. Aslında öyle değil. Yamru yumru veya çirkin demek de yanlış ama hani çok böyle kalıptan çıkmayan sebze meyveler aslında daha makbul. Amerika Birleşik Devletleri'nde hasadın yarısı tedarik zincirinde atığa dönüşüyor. Bunlar atılıyorlar. Bunlar için de ciddi miktarlarda su, işte makina, enerji kullanılıyor. Tam hasadın arkasındaki konsept şöyle: gıda sistemini daha iyiye doğru kökten değiştirmek, çiftliklerin pazarda satmakta zorlandıkları ve milletin yamru yumru çirkin bulduğu ürünleri satmalarına yardımcı olmak. Çiftliklerin bu ürünleri yiyecek içecek firmalarıyla buluşuyor. Böylece çiftlikler kazanç kaybına uğramıyorlar. Bu bir platform. Hem üreticiler hem de alıcılar buraya üye olabiliyor. Çiftlikler de var, yiyecek içecek üreticileri de var. Alıcılar direkt çiftliklerden ürün temin ediyorlar, hem de daha uygun fiyata. Böylece kazan kazan yaratılmış oluyor. Kazancın yanı sıra atıkların da önüne geçiliyor. Hasadı yapılan hiçbir şeyin atık olmamasını, her şeyin kullanılmasını sağlamaya çalışıyorlar. Şimdi kaşmir severler için bir tasarımdan bahsedeyim, vazgeçemeyenler için. Soya'dan yapılmış kaşmir var. Tasarımcı, geliştirici KD New York diye bir firma. New York'tan bir firma KD. Vegetable Kaşmir diye geçiyor. Geleneksel hayvan lifi kaşmirine gerçek bir bitki bazlı alternatif. Vegetable kaşmiri tescillemişler. Sebze bazlı, %100 doğal ve biyo çözünürlü ürünler. Çiftçi ve hayvan dostu. Geleneksel bildiğimiz kaşmir gibi görünüyor ve öyle hissediliyor. Yıkanabilir, soya proteininden oluşan tescilli, %100 bitki bazlı bir kumaş. Üretmek için ek kaynak gerekmiyormuş. Sebze bazlı kaşmirden yapılan giysilerin üretiminde hiçbir keçi veya hayvan zarar görmüyor. En azından bu açıdan iyi. Tabii fazladan soya üretmek ve tarım alanlarını özellikle buna tahsis etmek gerekmiyorsa bence olabilecek bir ürün. Taze meyve sebzelerle ilgili projeler var. Onlardan bahsedeyim. Plastiği kullanmamak ve taze meyve sebze yemek üzerine kurulmuş projeler. İçine para atıp yiyecek içecek aldığımız makineler var. Onlar günlük olarak taze yiyeceklerle doldurulmaya başlandılar. Bunlar ürünlerini plastik kaplar yerine cam kavanozlarda bu makinelere yerleştiriyorlar. İnsanlar kullandıkları kavanozdan depozitoda alabiliyor. Böylece hem taze yiyecekler tüketiliyor hem de plastikten kurtulmuş oluyoruz. İlk etapta bunları kavanozda hazırlamak, bu makinelere günlük yerleştirmek pahalı bir iş modeli olabilir. Ancak bunları tercih eden ve daha fazla ödemeye razı olan insanlar da var. Aslında hep söylüyoruz, yemek yapmak çok zaman almayabilir, çok zahmetli değil. Ama hem pratik olsun hem de zamandan kazanılsın diye insanlar tercih edebiliyorlar tabii. Şimdi başka bir tasarımdan bahsedeyim. Adı Path, güvenle yürü diye bir tasarım var. Path, düşme riskini azaltmak için tasarlanan akıllı ayakkabılar. Akıllılık buraya da geldi. Düşme riski azalınca insanlar daha uzun süre güvenle hareket edebiliyorlar. Path'in daha çok kullanıcıları yaralanma, yaşlanma, diyabet, multiple skleroz veya Parkinson hastalığı gibi ciddi hastalıklardan kaynaklanan hareketlilik sorunları olan insanlar. Bu insanlar için yürüme mesafesini artırıp yardımcı olan ayakkabılar bunlar. Amaç düşme riskini azaltmak, kullanıcıları daha uzun süre hareket halinde tutmak ve tabii daha bağımsız olmalarını, daha bağımsız hareket etmelerini, birilerine bağımlı olmamalarını sağlamak. Path'in tabanında 3 bölge, ayağın 3 yerinden aldığı titreşimler var. Bunları kullanarak ayağın tabanından aktif geri bildirimler veriyor kullanıcısına, giyene. Yüzeydeki engellere yönlendirmeler yapıyor ve onları vurgulayan görsel ipuçları yansıtıyor. Yani yüzeyi tarıyor, orada herhangi bir engel, bir tehlike var mı? Bunları gösteren ipuçlarını kullanıcısına veriyor. Görsel ipuçları hareketi teşvik edebiliyor. Dokunsal geri bildirimle birlikte denge ve duruşa yardımcı oluyor. Yaşların, ileri yaşın düşüp yaralanmalarını da önleyici. Düşmelere genellikle zayıf denge veya ayaklardaki duyunun azalması neden olabiliyormuş. Path yürüyüş sırasında aktif geri bildirim sağlayarak kullanıcılara duyularını yeniden kazandırmayı veya güçlendirmeyi amaçlıyor. Path ile birlikte programın sonuna geldik. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Açık Radyo prodüksiyon ekibine Edit'te teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Hiller. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.